شب بخیر کوچولو، به نام خدای زمین و آسمون، خدای گلها و درختا. سلام به روی ماهتون، سلام به گلای قشنگم که مثل هر شب بله کنار رادیو هستین و میخواین یه قصه جدید بشنوین. خب منم شما رو معطل نمیذارم، با هم دیگه میریم سراغ قصه‌مون. اول اسمشو بگم، بادبادک خرس قهوه‌ای، امیدوارم بپسندید. خرس قهوه‌ای رو همه ی حیوانای جنگل میشناختن. اون خرس مهربونی بود، همه رو دوست داشت، اما خرس قهوه‌ایمون بیشتر وقتا تنها بود. کتاب میخوند، ورزش میکرد، آشپزی میکرد. حیوانای جنگل رو کم میدید چون اصلا وقت نمیکرد. خرس قهوه‌ای بیشتر موقعها تنها بود. یه روز با خودش فکر کرد که من هیچ دوستی ندارم، با اینکه همه رو دوست دارم اما کسی پیش من نمیاد. اصلا کاش یه کاری بکنم، بهتره یه بادبادک قشنگ درست بکنم و اونو به آسمون بفرستم، شاید اینطوری دوستای خوبی پیدا بکنم. خرس قهوه‌ای مشغول درست کردن بادبادک شد. اون برای بادبادکش 2 گوش گذاشت، 1 دم، 2 چشم و 1 دهن. اون وقتی که بادبادک آماده شد اونو فرستاد به آسمون. بادبادک توی آسمون اوج گرفت، به پرواز در اومد، از خونه خرس قهوه‌ای دور و دورتر شد. اون رفت و رفت و رفت تا رسید به کلاغ. کلاغ سیاه با دیدن بادبادک گفت به به، چه بادبادک قشنگی، مطمئنم این بادبادک و خرس قهوه‌ای درست کرده، آخه غیر از اون کسی نمیتونه بادبادکی به این خوشگلی درست بکنه، اون خرس باهوشیه. کلاغ سیاه روی بادبادک نوشت: آفرین به خرس قهوه‌ای، من کلاغم. بعد بادبادک رو رها کرد که هر جا که میخواد بره. بادبادک رفت و رفت و رفت و رسید به یه درخت. اون لابلای شاخه های درخت گیر کرد. پرستوی مهربون اونو به نوک گرفت و آوردش پایین و با صدای بلند گفت: یه بادبادک قشنگ اینجاست. همه اومدن دور بادبادک رو گرفتن. هر کسی که به بادبادک نگاه میکرد متوجه میشد که اون رو خرس قهوه‌ای درست کرده، چون اون تنها کسی بود که میتونست بادبادک درست بکنه. حیوانای جنگل هر کدوم روی بادبادک چیزی نوشتن و بعد امضا کردن که آفرین به خرس قهوه‌ای. روی بادبادک پر شده بود از اسم حیوانا: شیر، آهو، طاووس، جونم براتون بگه سنجاب، قورباغه، خلاصه هر حیوانی که بادبادک رو میدید روی اون اسمش رو مینوشت. پرستو تصمیم گرفت بادبادک رو به خرس قهوه‌ای برگردونه، چون فکر میکرد خرس قهوه‌ای داره دنبال بادبادکش میگرده. تو همین موقع یکی از حیوانای جنگل گفت: دوستان بهتر ما هم بریم سری به خرس بزنیم، خیلی وقتی که اونو ندیدیم. خلاصه حیوانای جنگل تعدادشون به راه افتادن که برن خونه خرس قهوه‌ای. خرس قهوه‌ای داشت با چوبهای نازک درختا که روی زمین ریخته بود سبد درست میکرد و به بادبادکش فکر میکرد که یه دفعه صدای هیاهوی حیوانای جنگل رو شنید. سرشو که برگردون دید وای چقدر مهمون داره. بله، اون از خوشحالی سر از پا نمیشناخت. خرس قهوه‌ای به استقبال اونا رفت. اون تعجب کرده بود چون تا به حال کسی مهمونش نشده بود، به خونش نیومده بود. بله آخه اون همیشه تنها بود. حیوونا داستان بادبادک رو تعریف کردن. از اون طرف پرستو هم بادبادک رو آورد. خرس قهوه‌ای در حالی که از شادی اشک تو چشماش جمع شده بود گفت من فکر میکردم دوستی ندارم، فکر میکردم همه منو فراموش کردم، اما حالا میبینم نه اینطور نیست، من دوستای زیادی دارم. سنجاب گفت خرس مهربون، چون تو همیشه کار داری ما پیش تو نمیایم، مزاحمت نمیشیم، وگرنه ما همه تو رو دوست داریم. کلاغ که تازه از راه رسیده بود گفت ما همه تو رو خیلی دوست داریم. بچه های گلم، خرس قهوه‌ای اون روز یکی از بهترین روزای عمرش بود. اون از دوستاش با عسل و کیک که خودش پخته بود پذیرایی کرد. تصمیم گرفت گاهی پیش دوستاش بره و از اونا هم خواست که به خونش بیان. اون حالا دیگه خوشحال بود و فهمیده بود که دوستای زیادی داشته، اما از اونا بی خبر بوده. شما چیهان عزیزای دلبندم، شما دوستای فراوون دارین، به همشون سر میزنین، اگر احیانا دو سه روز یکیشون رو ندینین حتما بهش زنگ میزنین یا میرین در خونهشون. آفرین به شما، بادبادک هم درست میکنین؟ ما کوچولو که بودیم بادبادک درست میکردیم. آره میفرستادیم به هوا، ولی خوب لای شاخ و برگ درخت ها گیر میکرد و از بین میرفت. اشکالی نداره، شما هم درست بکنین، یاد میگیرین عزیزای دلبندم. خب خرس قهوه‌ای و بادکنکشم تموم شد. بادکنک نه، بادبادکش تموم شد. امیدوارم این قصه رو پسندیده باشین. تا فردا شب چی؟ ها خدا نگهدار.